第十九课，读经，187页，创世纪第一章29到31节。 Vayomer Elohim, Hine natati lachem et kol esev zorea zera asher al pnei chol haaretz, ve'et kol haetz asher bo פרי עץ, זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ, אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. ויהי כן. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי.